Modern idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információ szuperstrádán. Modern idők. Csempészbandák a magyar informatikában. Na most eddig főként magyar cégek jelentették fel az illegálisan kereskedő és csempésző konkurenseiket. Ezért éppen nem is történt semmi. Ezután folytatjuk a Cyber Duma sorozatot a levelezéssel. Végül pedig Infomán a modem időkben. Jó szörfölést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinak is, minthogy a modem időket az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben az iNet homepage-én, utána pedig az Internetto online magazin Cyber rovatában hallható a műsor. Ha pedig valaki olvasni szeretné adásainkat, a CompuServe Magyarország fórumában teheti meg. Nem tudom, ismeretes-e önöknek az a tény, hogy szoftvereket, vagyis a számítógépeken futtatott programokat Magyarországon ma még igen sokan nem tudják megfizetni, és azért inkább lemásolják azokat ismerősüktől, aki lehet, hogy szintén lopta a programot valahonnan. Mindez, hogy úgy mondjam, várható volt, hiszen egy átlagos programot könnyűszerrel lemásolhatjuk saját gépünkre, kisebb-nagyobb lelkiismeret furdalás közepette. Az illegális kereskedelem azonban most már nem csak a szellemi terméket érinti, hanem a kézzel fogható alkatrészeket, magát a számítógépet is. Mindez igencsak különös módon zajlik Magyarországon. Erről beszélgetünk Dombi Gáborral. Az országba csempészáruként érkezik a processzor, a Winchester, a memória, a piacnak egyre jelentősebb része. Úgy néz ki, hogy a memóriák piacának 90%-a illegális, a processzoroknak az 50%-a illegális. A Winchestereknél megbecsülhetetlen, hogy mennyi jön be illegálisan. Na már most eddig már történtek rendőrségi feljelentések, de évek óta vár arra a szakma, hogy a vámőrség, tehát a VPOP egy kicsit keményebben oda csapjon, vagy a rendőrség úgy gondolja, hogy nyomozást kelljen kezdeni. Na most eddig főként magyar cégek jelentették fel az illegálisan kereskedő és csempésző konkurenseiket. Ezért éppen nem is történt semmi. De most, hogy úgy néz ki, hogy az amerikai cégek, tehát a Magyarországon működő amerikai cégek kezdik komolyabban venni azt, hogy a piacuk egy részét kihúzza aluluk egy csempészbanda, ők is elmentek a rendőrségre. Most ezután megindult a rendőrségi nyomozás. Ez azért is nagyon érdekes, mert ugye eddig főképp az volt jellemző, hogy a szoftvereket lopták el, és ezt próbálták meg bizonyos hatásos vagy nem hatásos eszközökkel üldözni. Most akkor úgy tűnik, hogy már a kézbefogható eszközöket sem lehet ellenőrizni. Hát nem lehet ellenőrizni, ugyanis nem tudsz a gyártótól vagy a kereskedőtől egy származási bizonyítványt kérni a processzorodra. Ráadásul nagyon bonyolult ez a struktúra, ami tisztára mosódik, nagyon csúnyán kifejezem magunkat, ez a dolog, ugyanis 5 vagy 6 helyen, KFT-ken, számlákon keresztül mozog az áru, akár éppen úgy, hogy bennül egy wartburgnak a csomagtartójában, és te nem tudod ellenőrizni, hogy az a memória, amit beraktál a számítógépedbe, tulajdonképpen honnan is való, megfizették rá a vámot, és megfizették rá az áfát. A felhasználóknak azért azt hiszem az a legfontosabb, hogy ezek a csempészáruk jó minőségűek-e vagy sem, mert hogyha jó minőségű, akkor mégiscsak azt érdemes megvenni. Evidens. Sőt, most már a gyártók is a csempészektől vásárolnak Magyarországon, hiszen még 1 megabyte RAM-ot mondjuk megvehetsz, ha az jogos, tehát legális forrásból jön 5000 forintért Budapesten, addig egy csempészet RAM-ot megvehetsz 1000 forintért. Na most azt komolyan mondod, hogy a neves cégek is tőlük vásárolnak? Igen. Kénytelenek, rákényszerülnek azért, hogy a versenyt bírják azokkal a cégekkel, akik tulajdonképpen a világpiaci ár alatt árulják az alkatrészeiket. Hogy az egyik Magyarországon komoly számítógépes gyár főnöke elmesélte, csak meg kell nézni az árlistát. Meg kell nézni egy amerikai árlistát, meg kell nézni egy magyar, és ha a magyar ár olcsóbb, mint az amerikai, akkor el kell gondolkozni, hogy hogy van ez. Na de hát ez gyors lebukás lesz, nem? Ha ez kiderül. Hát a magyar rendőrséget ismerve ez egy nagyon bátor óhaj lenne. Nem. Több cég van, aki néhány milliárd forintos forgalommal zárta az elmúlt esztendejét, akiket már feljelentettek. Nem egyszer, nem kétszer. És nem történt semmi. És a másik, hogy cégek átalakulnak, jönnek, mennek. Olyan cégek nevei bukkannak fel számlákon, amik nem is léteztek, vagy ha léteztek, két hétig léteztek egy lakótelepi lakásban. És a rendőrség, a vámhivatal, az adóhivatal bottal, vagy semmit nem érő papírokkal ütheti a nyomukat. Vagy rammal ütheti a nyomukat. Igen, egyébként, amint mondasz, az nagyon fontos. Tehát ahhoz, hogy a Magyarországon a számítástechnika kultúra elterjedjen, nagyon fontos szerepet töltenek be a csempészek. Ugyanis irreális magas adók és vámok nehezítik a számítástechnikai eszközök importját. Tehát én soha nem fogok tudni megvásárolni egy IBM számítógépet. Compaqról, Hewlett-Packardról, vagy akár Packardbellről nincs beszélje. Tehát nekem idézőben a gagyi út, az olcsó, az összebuherált, a összerakott és összelopott számítógép, az az egy, amire nekem pénzem van. Lengyelországban éppen fordítva van, ott támogatják az importot, és nem nehezítik meg a hazai, a házi gyártás lehetőségét. Modern idők. Most pedig irány az információ szupersztráda, és halljuk, hogyan lehet egymással társalogni amúgy hálózati módon, vagyis az elektronikus levelekben. Mert hogy nem pontosan olyan az internet levél, mint a hagyományos, jó néhány jellemző nyelvi és stílus szabály alakult ki. A Cyberduma sorozatunk nyelvésze Bódi Zoltán. Kedvesem, távolból írom levelem, ki tudja, hogy a messzi földről mikor ér el hozzád az üzenetem. Így kezdődhetett mondjuk 150-200 évvel ezelőtt egy levél, amelynek meglehetősen hosszú ideig tarthatott, amíg mondjuk egy távoli országból eljutott a kedvesünkhöz. Mai adja már szinte felfoghatatlan ez a lassúság. Úgy is mondhatnák az igazi cyberpopperek, hogy ez szinte analóg, 1.0-ás, de én hozzáteszem, hogy a mai információ áramlási sebességhez képest a hagyományos levelezés még az analóg rendszerek sebességét sem érheti el. Maximum a csigaposta jelzővel illethetjük. Az e-mail, vagyis a cybernyelv magyar zsargonjával élve az e-mail, eredetileg electronic mail, vagyis annyit jelent, hogy elektronikus levelezés. Ennek megfelelően az e-mail üzenetek formailag őrzik a levél ismertető jegyeit. Az üzenetek gyakran kezdődnek beköszönéssel, megszólítással. Az igazi elvakult e-mailezők között előfordul például az Ahoy Poplacek, amely ismerős lehet az Elektromodul 2, azaz a Terminátor című kasszasiker ellenállhatatlan hősének szlovákosított üdvözletéből. Érdekes egyébként, hogy mennyire megváltozhat néhány szakkifejezés jelentése. Ugyanis találkoztam már a login, illetve a logout kifejezések az eredeti rendszerbe való belépés, valamint az onnan való kilépés jelentésétől eltérő bejelentkezés-beköszönés és kijelentkezés-elköszönés jelentésével is. Ha már a beloggoláson, illetve a beköszönésen túl vagyunk, akkor beletekinthetünk a főszövegbe is, amelynek a stílusában igen érdekes vonásokat találhatunk. Mivel a levelezés egy olyan műfaj, amely bizalmas, legalábbis a címzetten kívül általában más nem férhet hozzá, ezért én sem tudom részletezni az általános stílusát. Csak néhány olyan észrevételt tennék, amelyekre a saját leveleimben figyeltem fel. A legszembe ott lop, hogy az e-mailben nincsenek ekezetek. Minden szöveg úgy jelenik meg, mintha csak az angol billentyúhoz tartozó ekezetek lennének hozzáférhetők. Ugye azért így is érteni, hogy mit akartam mondani. Ennek az oka valószínűleg azzal magyarázható, hogy e-mailünk bizony nemzetközi. Szingapúrban épp úgy olvashatják a magyar születésű e-mailt, mint ahogy itt a szingapúrit. Az ékezetek csak zavarnának. Ha ezt a kis szöveget igazi e-mailben írnám, nem hinném, hogy ennyire bőlére ereszthetném a mondandómat. Nem igazán jellemző ugyanis, hogy hosszú körmondatokban fogalmazna bárki is a hálózaton. Én az eddig hozzám érkezett e-maileket olyan papírcetlire írott üzenetekhez tudnám hasonlítani, amelyeket kölyök koromban édesanyám hagyott nekem a konyhaasztalon, és megtudhattam belőle, hogy mit vásároljak a közértben, valamint merre van a hűtőben a kaja, és hogy azt hogyan melegíthetem meg. Egy szóval az Emil üzenetek valóban üzenetek, tehát rövidek és információdúsak. Minden létező lehetőséget kihasználnak arra, hogy minél gyorsabban elmondják azt, amit szeretnének. Ezért használnak néha csupa nagybetűket, ha már ordítani akarnak, ezért húzzák alá a legfontosabb kiemelésre váró információkat, és ezért használnak olyan nyakatekert szólásokat és kifejezéseket, mint például ez. Bicsi bocsánat, természetesen ékezetek nélkül. Ezt azoknak ajánljuk, akik a köszike és az oxi használatában már profik, illik tovább lépniük. Mellesleg a modem idők munkatársainak is írhatnak önök elektronikus levelet, és nagyon egyszerű az e-mail címeinket megfogalmazni, mert hogy a levél címünk vége mindig azzal végződik, hogy radio.hu, illetve a mi esetünkben még hozzájön a vég, illetve az elejére az, hogy iroda, utána hogy .radio.hu. Van még egy kukac az elején, és mindenkinek a neve, így például az Infomár rovatunk szerkesztője Lengyel Roland. Az én például Lengyelro vagyok egész egyszerűen, szóval hát ebben így is írnak, hogy Lengyelro kukac egész egyszerűen. És onnantól iroda.radio.hu, nekem Szilagyar, illetve az előbbi Bódi Zoltának pedig Bódi Zo. Na hát akkor ezek után Infomán és hírek. Kína nem csak az internetről, hanem a külföldi szoftverektől is megkívánja menteni lakosait, mert hogy a jövőben a kínai szoftvergyártók egy szövetséget szeretnének létrehozni, ezzel egy időben pedig csökkentik a külföldi programok behozatalát. A kínai szoftverpiacot védő program első pontja egy Home CD nevű multimédiás szoftverpiacra dobása. Van egy nagyon friss hírünk is, mégpedig egy országos konferenciáról szeretnénk beszámolni, amely néhány nap múlva kezdődik. A vonalban Pártai Lúcsi, aki első kézből tudósít bennünket. Mi is lesz az, Lúcsia? Szép jó napot mindenkinek! Az informatika a felsőoktatásban 96 és a Network Shop 96 konferencia közös rendezvény. Több éves hagyományokon alapul az informatikai rendezvény. A Nemzeti Informatikai Stratégiai Kezdeményezés, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztés és az ország fejlődését tekintve nagyon hasznos, szükséges és korszerű programok. Nos, most a legújabb eredményekről számolnak be ezen a konferencián, és a témakörök közül enged meg Árpi, hogy néhányat említsek. Ilyen a multimédia, aztán szóba kerül a hálózatbiztonság kérdése. Lesz gyöngyszem is, kincsek a hálózaton, grafikus eszközök, térinformatika, távoktatás és informatika, valamint nagy területű hálózatok. És nagyon fontos megemlítenem, hogy a Neumann János Számítástechnikai Társaság visszaadja ki majd 96 évi díját is. Ez a szombati napon kerülő végi napon kerül majd átadásra. Egyébként itt lesz Brian Carpenter, a CERN kommunikációs rendszerek csoportjának vezetője, egy nagyon érdekes előadást tart, és szintén itt adják át az internet www díjainak jelentős részét is, úgyhogy felhívom figyelmét minden érdeklődőnek, hogy a rendezvényre augusztus 27-én kedden kerül sor, és 30-áig tart, a helyszín pedig a Kossuth Lajos Tudományegyetem, mégpedig ott is a rektori tanácsterem az, ahol a keddi plenáris ülés megkezdődik majd. Ezekről bővebben majd az interneten tudunk tájékoztatni mindenkit. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, Lucia. Pártai Lucsát hallották. A Nemzeti Kulturális Alap egy pályázatot írt ki a digitális kultúra fejlesztésére. Ennek egyik célja az, hogy a már meglévő kulturális értékeket egy új digitális formába önthessük, másrészt pedig, hogy az új technikák betörése révén új művek is létrejöhessenek. A pályázatok a CD-romon vagy interneten elérhető formában kell elkészíteni, és a díjakról a Nemzeti Kulturális Alap ad hoc bizottsága dönt majd. Egyébként ezeket a pályázati feltételeket még az internetos stb. Rovatában is olvashatják. Nekem van még egy friss hírem. Holnap után ünnepli első születésnapját a tavaly nagy csinadratával beharangozott Windows 95. Ebből az alkalommal a Microsoft internet oldalán úgynevezett interaktív website partit rendeznek ma. A virtuális születésnapi parti a microsoft.com/Windows címen kereshető ki. Az internetes rendezvényen több nagy szoftvercég jeles képviselőjével lehet majd élőben társalogni, és többek között Bill Gates, a Microsoft elnöke és a billentyűzethez ül egy kis elektronikus társalgásra. Az esemény alkalmából készítettek egy ünnepi képernyő kímélő programot is, amelyet számítógépes művészekkel terveztettek meg. A Windows 95-ben a hírek szerint jelenleg 40 millió példány működik a világban. És én bezárnám egy érdekességgel, mint az várható volt, megkezdték Európában is a kis csodagép, a Nokia 9000 kommunikátor forgalmazását, amely egyesíti egy mobiltelefon és egy menedzser kalkulátor minden hasznos tulajdonságát, sőt, ezen túl is mutat egy kicsit. Ugyanis a szerkezet tekintet amellett, hogy egy szabványos GSM telefonként is működik, keresgethetünk fel az internet és az intranet képes oldalain, sőt képes emélt, faxot fogadni és küldeni. A Nokia kommunikátort azzal minősítettem a legjobban, ha elárulom, hogy az idei Cebiten besöpörte a fődíjat. Modem idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modem idők. Egyébként műsorunkat az internet online magazinban is meghallgathatják, tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. Elektronikus címünket természetesen megtalálják a rádió és televízió újságban. A Modem idők, a Petőfi Rádió intermédiás műsora legközelebb szeptember 5-én jelentkezik. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok!